Book 2 42 42 زيارة المدينة Visita na cidade هل يفتح السوق أيام الأحد؟ O mercado está aberto aos domingos? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ A feira está aberta às segundas-feiras? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ A exposição está aberta às terças-feiras? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ O museu está aberto às quintas-feiras? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ A galeria está aberta às sextas-feiras? هل يسمح بالتصوير؟ Pode-se tirar fotografias? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Tem que se pagar a entrada? كم يكلف رسم الدخول؟ Quanto é que custa a entrada? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Há um desconto para grupos? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Há um desconto para crianças? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Há um desconto para estudantes? ما هذا المبنى؟ Que edifício é este? كم عمر هذا المبنى؟ Quantos anos tem este edifício? من بنى هذا المبنى؟ Quem é que construiu este edifício? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Eu interesso-me por arquitetura. أنا مهتم بالفن. Eu interesso-me por arte. أنا مهتم بالرسم. Eu interesso-me por pintura.